Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 26 de gener de 2011. Comencem! Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem una nova edició. Quan passen 6 minutets del punt horari de les 8 del matí, en aquest dimecres, dia 26 de gener de 2011. I encetem una edició que ve marcada per un tercer dia de vaga a Renfe. El dia previ, a més, a una convocatòria de vaga general per part d'alguns sindicats. Un dia d'incertesa. Com a mínim el que sí que sabem és que el caos a Rodalies de moment ja ha afectat a més de 370.000 usuaris que han patit demores de mitja hora a totes les línies. En què el director general de viatgers de l'empresa, Enrique Urquijo, va dir ahir a primera hora de la tarda que... Bé, que és un desvergonyiment l'actuació dels maquinistes. A més, va dir que només 40 dels 530 treballadors d'aquesta àrea recolzen la reivindicació que no acata un pacte amb el comitè d'empresa del mes de juliol. Tots ells són membres del CEMAF, el sindicat majoritari entre aquest col·lectiu. Diu Urquijo que volen guanyar més diners treballant menys. A més, va detallar que els maquinistes cobren una mitjana de 60.000 euros bruts anuals i que pretenen tenir 12 dies més de vacances a l'any. Actualment, en tenen 41. El director general va continuar explicant que volen guanyar 1.000 euros més a l'any i treballar 14 minuts menys al dia. També va revelar que el col·lectiu guanya un 50% més que els empleats dels ferrocarrils de la Generalitat, aquell mirall en què sovint els responsables catalans s'han fixat com a exemple de bona gestió. Haurem de veure com evoluciona la negociació entre treballadors i patronal. I si arriben al nostre estudi, avui tindrem, d'aquí uns minutets, si no els afecta la vaga de maquinistes, a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després tindrem música en directe per saber què hi ha de concerts a la ciutat de Barcelona en els pròxims dies. Tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure, al Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc, i avui ens acompanyarà com cada quart dimecres de mes Isabel Martínez Luna, la responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bomba. I tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Encetem aquest 26 de gener amb l'Angie Morales, com cada dia. Molt bon dia. Bon dia. I amb l'Angie fem un repàs de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui. Pel 1699 començarem avui. Doncs l'octubre de 1698 es va iniciar a la ciutat de Karlovitz, a l'actual Sèrbia, un congrés per posar fi a la guerra entre l'Imperi Otomà i la Sagrada Lliga, els Habsburg, Polònia, Venècia i Rússia. Pels acords signats el 26 de gener de 1699, Transsilvània passava a Àustria i els turcs conservaven Temesvar, el rere país de Belgrad i posicions a Croàcia i Eslavònia. De Polònia, els otomans van deixar Podòlia i la fortalesa de Kamenice, i Polònia va renunciar a Moldàvia. Venècia va perdre les seves conquestes al nord de Morea, però no les de Dalmàcia. Entre Turquia i Rússia no hi va haver cap acord fins al 1701. Déu-n'hi-do, quina quantitat de països sí. I de territoris estranys. Perquè jo Podòlia no ho havia sentit a la vida. No, jo tampoc. La veritat, hi havia uns quants que no... Curiosos, curiosos. Viatgem fins al 26 de gener del 1641. Guerra dels Segadors, batalla de Montjuïc en què les tropes catalanes i franceses infligeixen una severa derrota a l'exèrcit de Felip IV. Un dia com avui, del 1812... Decret de Napoleó Bonaparte, pel qual Catalunya es dividia en quatre departaments. La Franja de Ponent i Andorra s'integren al Principat. 1898. Entra a l'Havana el cuirassat nord-americà Maine, la voladura del qual, atribuïda falsament als espanyols, va servir de pretext perquè els Estats Units declaressin la guerra a Espanya. Va passar un 26 de gener del 1939. L'exèrcit franquista ocupa la ciutat de Barcelona sense trobar resistència armada. I per últim, en un dia com avui del 1986... L'autor italià Alberto Moravia, de 78 anys, es casa amb l'espanyola Carmen Lera, de 32. Arriba el moment ara de repassar allò que va ser portada tot just fa un any. L'alcalde d'Escó planta cara a Ciu i a Montilla. Això pel que fa a la polèmica del cementiri radioactiu. D'altra banda, lladres en el nostre país. Una banda desvalissa decenes de cases al Maresme. I per últim, en plana internacional... Iraq penja Ali el químic pel genocidi kurd. Arriba ara el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a l'escriptor Sergi Pàmies, que fa avui 51 anys. Anys. Anys. Anys. Pobret. També hem de felicitar a José Mourinho, entrenador de futbol, que fa avui 48 anys. Eugenio Bregolat, diplomàtic, en fa 68. Anita Baker, cantant, en fa 53. Angela Davis, política, 67. I finalment hem de felicitar també a l'actriu Ellen DeGeneres, que en fa 53. 53, Ellen DeGeneres. Perfecte, doncs ara que els hem felicitat, et diem fins demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un dimecres més, obrim aquesta secció dedicada a la música en directe a la nostra ciutat, amb propostes de concerts que podem gaudir a les sales de Barcelona durant aquests pròxims dies. I un dia més visitem la 2 d'Apolo. Hi ha un clàssic dintre d'aquesta secció. I és que aquest divendres, a partir de 12:45 de la nit, podrem gaudir d'un triple concert. Schwarz, Graham i Arnau Ubiols. Els Schwarz, de Múrcia, tornen per invocar de nou els esperits de la psicodèlia més activa i efervescent. Consolidats dins l'escena nacional com una de les bandes més prolífiques del panorama alternatiu, Schwarz s'endinsen dins un nou remolí sonor d'atmosferes noise, contundència crowd rock i lleugeresa experimental, on deixen més de costat els allargaments purament instrumentals per donar forma més definida a unes cançons carregades d'infinites textures i de matisos. Podrem gaudir-los, com dèiem, aquest divendres a la nit a partir de 12:45 a la 2 d'Apolo per 15 euros. Amb música com aquesta, fas tants. Música com aquesta, fans, el tema dels Schwarz, com dèiem, a la 2 d'Apolo, aquest divendres a 12:45 de la matinada. I de divendres passem ja a dissabte per enfilar pròpiament el cap de setmana, perquè tenim una proposta d'un àlbum que es diu Presunto Tocador, el segon àlbum de Le Croupier, és a dir, Carles Cors, que és l'ànima que reparteix les cartes en el grup i continua barrejant la poesia del moment quotidià amb narracions en castellà, en català i en francès de personatges simbòlics, gairebé sempre antiherois. És un disc produït per Marc Parrot i té una atmosfera decadent i bohèmia, com de vell circ abandonat. Mandolines, saxofons i acordeons ajuden també a reforçar aquesta sensació que transporta al període d'entreguerres del segle XX, a un cabaret petit i fosc. La proposta ens arriba des de la sala Luz de Gas i serà el pròxim dissabte a partir de 9:45 de la nit. Le Croupier, amb música com aquesta, Tocayo. El Cabo Aurelio, la cantina tenta, tengo el maitai a mis pies. Me caigo, me voy, nubladito de alcohol, sentadito cantaba al fondo, nadie aplaudió. Tres semidiotas mirando, meando, con el cubata en mano, la siesta está panza arriba y un mal olor de acidez. Ser un muermo desafinando, mal atuendo, un trapo viejo, narcisismo en vano, pues tengo orgullo, lo sé. Gritando, saqué el platillo, quiero dar lo mejor. Sentadito cantaba al fondo, nadie aplaudió. Nadie lloró, ni me dio un suspiro. deseo de amor, tan solo por piedad, ni que fueran mudos, sordos y ciegos, tan solo antes. Señoras y señores, damas y caballeros, les voy a deleitar con mi última canción. Es una canción que la llevo dentro y debo decirles que la siento de verdad. Saqué el duende vendido a postre. Dejé todo el vecindario entero, gallinita en la piel. Gritando saqué el platillo, quiero dar lo mejor. Sentadito cantaba al fondo, nadie aplaudió, nadie lloró ni me dio un susto. Sona bé, oi? La música de Le Croupier, Carles Cors, que podràs gaudir aquest dissabte a Loop de Gas a partir de 2:15 de la nit. Per 15 euros, entrada amb venda anticipada, 18 euros a taquilles. Això s'inclou dintre del cicle Barna Sants. Però tenim el cor dividit. I és que ara t'ho posarem difícil. Dissabte tenim una altra proposta i, a més, coincideix més o menys en les hores. Si Le Croupier actuarà a Loop de Gas a 2:15, a les 10 de la nit tenim proposta a la sala Bikini. Els LA ens visiten al preu de 19 euros. I és que Heavenly Hell és el que passa quan un músic, amb un llarg bagatge i moltes idees i gravacions al cap, es planta i decideix fer el que serà el seu disc. Aquell treball especial que reuneixi d'una vegada tot el que volia comunicar. I així ho va fer durant 3 anys el mallorquí Lluís Albert Segura, més conegut com a L.A. El resultat ha estat el seu disc més exitós, un tractat de pop-rock consistent, una bona pegada i amb ritc envernissat. Heavenly Hell, Heavenly Hell Night, és el disc que podem sentir ara mateix. Per exemple, aquest és un dels temes inclosos. Perfect Combination, una combinació perfecta, la que et deixem que gaudeixis durant uns minuts aquí a Línies Obertes. That's the perfect combination, that it's really what I want to live with you. Everybody dreams about it, but that it's really what I wanna do with you. Ooh. Cause baby, it's so hard to live without you. Ooh. It's so hard to live without you. Speaking about the girl of that day, trying to make the things going easier. Oh, easier. Baby, it's so hard. If you wanna see my smile, only close your eyes. If you ever realize, think twice. Tears apart, baby. Don't think about it. It's so easy, I just wanna sleep with you. Oh. 'Cause baby, it's so hard to leave without you. It's so hard to leave without you. It's so hard speaking about the girl of that day, trying to make things go easier. Es fa difícil triar, eh? T'ho hem posat difícil. L.A. o Le Croupier. Difícil triar aquesta de dissabte. T'hem fet escoltar la versió acústica d'aquest tema, però també tenim la versió més canyera, menys acústica, perquè puguis sentir dues versions d'un mateix tema que potser ens podem trobar aquest dissabte en el concert de L.A. Sonen molt i molt bé totes dues, eh? Així que ja saps, aquest dissabte has de triar. Le Croupier a Loop de Gas per 15 euros a 10:15 de la nit dintre del cicle Barna Sants, o bé la proposta de la sala Bikini, aquesta que sentim de fons, L.A., a 9:00 de la nit, 19 euros. I ara anem cap a dilluns. La darrera de les propostes de concerts que et fem en aquest Música en Directe de Línies Obertes. I anirem fins a la plaça Reial, a una mítica sala, la sala Sidecar. I és que a 10:45 de la nit, el pròxim dilluns dia 31, des de Providence, des de Rhode Island, John McCauley enfoca una jove i creïble veu rocallosa, punta esmolada d'un quartet que sap sonar amb personalitat i magnetisme dins dels rius cabalosos del rock americà. Parlem de Dirt Trick. Tres discos aplaudits, especialment el darrer i gratificant, The Black Dirt Session, i una aureola de banda especial que manté l'encant eri que tenen els bons grups quan es troben en aquell moment on sembla que està a punt de passar alguna cosa important. Recolzats per popes de la premsa internacional i un bronzit convincent que diuen que generen els seus directes, Dirt Trick no desentonen quan McCauley afirma amb una claretat expositiva que tothom està sol en aquest món, o quan exclama a la vibrant Chris Jesus, mai creurem tu. La copa ja està alçada i el vi vessa per tots els seus costats. El frontman enfila una ràpida ullada que llisca per la barra i es confon amb els ulls de qualsevol que encara cregui que un concert és. Abans de tot, un refugi sensacional. Doncs amb la música dels Dirt Trick, que com et dèiem pots gaudir el pròxim dilluns a partir de 10:45 de la nit a la sala Sidecar, a la plaça Reial número 7, et deixem en aquest Música en Directe. 20 Miles, ells són els Dirt Trick. My jeans, I deserve every stone. pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocey. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Buongiorno. Buongiorno, Vanessa. Buongiorno, per le mattino. Come stai? Bene. Bene. Bene. E tu? Molto bene. Ah, també. Tu stai migliore che io. Che patetica il nostro italiano. Molt. Però bueno, l'energia la posem. Sí, nosaltres ho intentem, Que sí, consti. Home, qui ho intenta no està obligat a fer més, I tant, i tant. Per què parlem en italià? Perquè portem el nostre grup italià preferit, que es diu Boom Boom Becket. Boom Boom Becket. Sí, i a més avui doncs, portem una cançó molt animada. Sí. Com sempre, vaja, però bueno, avui ja és dimecres. Dimecres, David. Dimecres, sí. Així que marxeta a la meitat de la setmana, perquè ja el cap de setmana està a la volta de l'esquina. Això sí, la pròxima setmana ens haurem d'acomiadar de Boom Boom Becket. Bueno, però encara ens queda la cançó d'avui, la del pròxim dia. Sí, Estem a l'Equador, eh? I tant, i tant. No siguis negatiu, home, no siguis negatiu. Bé. Doncs això, Boom Boom Becket és un grup italià que ve de Torino i que fa, doncs, jazz. I són cançons molt animades. Sí. El protagonista de les seves cançons normalment és el saxo. Sí. Amb cançonetes, doncs, més aviat sensuals. Sí. Sensuals, de dit. Oh, yeah. Sensuals. Després també està acompanyat doncs, per la bateria i el seu ritme, i també pel so suau del contrabaix. A vegades tenen cançons que són únicament instrumentals, amb molta marxeta, i d'altres, que també poden tenir marxeta, o són més sensuals i més calmadetes, sí. I que incorporen alguna veu, ja sigui femenina com masculina, i òbviament sempre en italià. Llengua considerada globalment de gran sensualitat. Sí. Excepte quan parlem tu i jo. Exacte, llavors és... Llavors és una mica... Patxim-patxam. I per tant, doncs això, que com que sempre la sensualitat de la cançó s'incorpora també amb la sensualitat del saxo i per tant, doncs és una coherència total i absoluta en la seva música. Perfecte, és la perfecció. La perfecció musical. Feta a saxofon. Sí. El primer que es coneix d'ells és l'any 96, sota el nom de Hipster Bros. Mm-hmm. Però fins al 2006 no treuen el seu primer disc. Per què? Per què? Doncs perquè la gran producció que tenen ells és a nivell teatral. Ah... És estrany, oi? Trobar un grup que es dediqui més a la banda teatral que a la banda de produir discos. Sí, és curiós, és curiós. Però mira, sempre hi ha una primera vegada i sempre s'entenem d'alguna cosa amb aquesta secció. Doncs sí. Doncs això, ells la seva producció més important la fan a l'esfera teatral, posant banda sonora a obres de teatre, fent música en directe, que sí. Això sempre és molt xulo, o bé ha sent l'essència d'algun show arreu del territori italià. El grup està format per Andrea Caballero, que és la guitarra, el Gilberto Maina, que és el saxo tenor, el Massimo Santarelli. Massimo Santarelli, Massimo, com estàs, Massimo? Mare meva, tot emocionant. El Massimo Santarelli, que és el contrabaixo, i el Marco Tencone, que és la bateria. Marco, Marco. Marco, Gilberto, Andrea i Massimo. Doncs això. I bueno, ja està. Què vols que més que et digui? Pues ja està, t'ho he dit tot. Ja està, em dius el títol de la cançó i marxes. Sí, sí. No, bueno, ja em fots fora, jo et volia quedar... Ah, no, no, però com que... Em volia quedar a donar suport a la resta d'equip i escoltar el programa, però bueno, ja me'n vaig, cap problema. Doncs això, me'n vaig a veure la web de Boom Boom Becket a buscar més informació, que es diu boomboombecket.blogspot.com. Deixem la cançó Salsa di Soy. Salsa di Soy? Sí. Salsa de soja? No crec, No? Sincerament, a l'italià no crec que sigui no nostre, Ja buscarem el que vol dir salsa di soy, però això ja no té molt. No, molt bé. Anem a ballar, ja morro les caderes. Vinga, fins ara, adéu. Thank you. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, molt bon dia. Ja estem a meitat de setmana. A l'Equador, just. I dimecres. Ens portes, com sempre, propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. I tant que sí. Comencem, si vols. Mira, tenim avui un passe d'una pel·lícula, Una tarda en el circo, una pel·lícula d'Edward Butzel, de 1939. Serà al Centre Cívic L'Elèctric a les 5:30 de la tarda. Recuperem un clàssic. El Centre Cívic L'Elèctric, que queda a la carretera de Vallvidrera a les Planes, quilòmetre 6,5. Més propostes. Més propostes. Una xerrada amb Brahma Chelani, l'Índia en el nou ordre internacional, a la Casa Amèrica a les 7 de la tarda. A la Casa Àsia. Casa Àsia. Casa Amèrica, Casa Àsia, ja no sé ni quin continent estem. La Casa Àsia, que queda a l'avinguda Diagonal 373, amb Brahma Chelani. Per tots els amants de l'Índia, val la pena. Més propostes, Marc? Més propostes. Concert de Cristina Rosenvinge. Ostres, la Cristina Rosenvinge. Doncs sí, la tindrem avui a les 7 de la tarda a la FNAC del Triangle. Tu recordes com es va fer famosa la Cristina Rosenvinge? La veritat és que no. Tu te'n recordes d'Àlex i Cristina? Cuando crees que me ves toco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. I tant. Doncs és ella, en solitari. Ah, mira, interessant. A la FNAC del Triangle, a la plaça Catalunya. Més propostes, Marc. Més propostes, sí. Una presentació de projectes. Associació Punt de Referència. Serà a l'Espai Jove La Fontana a les 7 de la tarda. L'Espai Jove La Fontana, que queda al carrer Gran de Gràcia, 190-192. I més cosetes. Un monogràfic de teatre. Serà al Casal de Jove de les Corts a les 7:30. Doncs maco, eh? A mi m'agraden això d'un monogràfic de teatre. Pot ser molt i molt interessant. A més, és gratuït. Al Casal de Joves de les Corts, al carrer Dolors Masferrer, número 3335. I això és tot per avui? Doncs això és tot per avui. Demà, que serà dijous, t'esperem amb més. Doncs demà dijous estaré aquí. Que tinguis un bon dia. Igualment. Adeu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Un minut passa de 3:15 del matí i continuem a Línies Obertes a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Avui és quart dimecres de mes I tots els quarts dimecres ens acompanyen els amics de Sonrises de Bombay. Ens acompanya concretament la Isabel Martínez Luna, responsable del Departament de Comunicació de Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Freds. Freds. Molt freds. Freds, amb molta feina. Hem començat l'any amb molta feina i molta energia, però la veritat que molt bé. Perfecte. A més, molta feina perquè d'aquí uns dies, els dies 7 i 8 de febrer, es fa a Bombay la conferència internacional Combatre la pobresa en un món regit pel mercat, de la qual vosaltres en sou part del comitè organitzador. Doncs sí, és un repte bastant interessant perquè hem organitzat conjuntament amb el Fair Trade Forum de la Índia, el Tata Social Institute i també Creative Handicrafts, que és una altra ONG que treballa el desenvolupament socioeconòmic d'un slam amb les dones que formen part d'aquest slam, que és un projecte molt interessant. Doncs amb aquestes quatre institucions hem organitzat aquesta conferència internacional que deies que té... Sí, l'objectiu és barrejar representants de les institucions, barrejar experts del món acadèmic i barrejar experiències de diferents ONGs i de part de la societat civil, no? Per veure com fer front, no? a aquestes rigideses del mercat que crea aquests grups tan grans de persones en risc d'exclusió, de persones desafavorides. Participa gent de diferents països, oi, en aquestes conferències? Sí, que aquest és un dels altres reptes, perquè, clar, hem portat ponents de la Xina, ponents dels Països Baixos, ponents dels Estats Units, d'Espanya, de la Índia, evidentment, de Bangladesh. Intentem fer aquest còctel, no?, amb diferents perspectives, ja et deia, interdisciplinar, però també amb les experiències, perquè es basa molt, hi ha conferències plenàries, però també hi ha tallers on podrem fer més anàlisis de casos, no?, i tractar-ho des de diferents perspectives, i això és un repte perquè, evidentment, portem ponents internacionals, també ens agradaria que hi hagi assistència internacional. És difícil, i més amb aquests temps que corren, poder-se desplaçar, a més hi havia tot el tema de la tramitació dels visats, però jo crec que fins al moment hi ha una bona cota d'inscripció, sí que jo crec que podrà, ara ja és impossible, evidentment, inscriure's, a no ser que siguis d'allà, perquè el tema de tramitació de visat és impossible, però pot ser amb la barreja de gent que hi haurà i de participació, jo crec que pot haver un debat molt, molt interessant. A més, també a les persones que s'han inscrit, els oferiu la possibilitat de poder contactar amb aquests experts que hi seran, no? I de poder tenir xerrades amb ells, una mica més, no tant a nivell global, sinó més a nivell particular, si no m'equivoco. Bueno, aquests espais es buscaran més en aquests tallers, en aquestes conferències. El que sí que intentarem, que això és el que volem explicar avui als nostres oients, és que per molt que les conferències es facin allà, creiem que és molt important, no?, fer aquest debat, de com dèiem abans, de donar aquesta resposta des de diferents perspectives, des de l'òptica del comerç just, de la responsabilitat social corporativa, de la captació de fons mitjançant de les institucions, no?, tota una sèrie de temes que interessen a la societat civil i a la societat en general per fer front a la pobresa. Llavors, què volem? Pues buscar aquestes respostes, que són, com deia, un repte molt important, però que se'n pugui fer seguiment també arreu del món i aprofitar aquestes noves tecnologies que estan fàcils, ens fan les coses avui en dia, i poder fer una mica també seguiment dels debats, no a temps real, evidentment, però sí que dura cada dia de les dues conferències, que durin les diferents sessions, anar informant de les principals conclusions, no? I sobretot al final elaborar un document de conclusions finals amb tot el balanç. En aquest sentit, suposo que a la banda de Mumbai Action hi ha una bona tasca realitzada durant aquests dies. Evidentment, els meus companys de Bombay, de l'oficina de Sonrises en allà, juntament amb els companys de Creative Handicrafts, que són també qui estan liderant l'organització d'aquest debat, d'aquestes conferències, tenen molta feina de fer aquest seguiment i d'estar elaborant aquestes conclusions per extreure el més important del que es parli aquests dies per poder-ho explicar al món, que és el que ens interessa, i posteriorment anar-ne fent difusió, o sigui que espero el mes que ve poder-vos explicar quines han estat les principals conclusions. Perfecte, des de Sonrises de Bombay, i participa algú fent conferència? Com a conferenciant, no, hem participat, com tu ja bé deies, en el comitè organitzador i seleccionant els ponents, i també participa en Jaume Sant Llorente com a moderador d'una de les taules, concretament la taula que parla de les experiències de diferents ONGs en la captació de fons econòmic de les institucions. Aquesta taula serà la que moderarà. Ho farà perfecte. A més, és tot un senyor periodista, també. Estem segurs, no hi ha cap dubte. Doncs no tindrà cap problema per moderar-ho. Des de, en aquesta conferència hi haurà temes, ens deies, interdisciplinars, hi haurà una miqueta de tot. Vols comentar així una miqueta diferents àmbits que es tractaran? Jo crec que hi ha, sobretot, bueno, com deia, hi ha conferències plenàries que ens ajuden a situar el tema, però sobretot hi ha tres apartats molt interessants. El primer d'aquests seria una sèrie de tres taules que són paral·leles, que ens parla de diferents iniciatives de la societat civil, fetes pel conjunt de la societat, en què el debat es centrarà en diferents experiències i anàlisis sobre el comerç just, sobre la qüestió dels microcrèdits i altres iniciatives socials que també van en aquesta línia de com utilitzar el mercat per fer aquesta redistribució econòmica, per ajudar aquestes iniciatives, per incentivar que les persones més pobres puguin sortir de la pobresa. Aquesta d'una banda, i després també és molt interessant l'anàlisi que es farà amb unes altres tres taules estructurades de la similar manera, de com, quina és la relació que ha de tenir a l'espai privat amb l'espai públic, i com també l'empresa s'ha de responsabilitzar de diferents problemàtiques socials i col·laborar amb la societat civil. Jo crec que aquestes perspectives d'anàlisi són les que ens poden donar més claus i més eines per poder fer propostes, que en definitiva és el que busquem, poder fer propostes en aquesta línia de lluita contra la pobresa. I el que es tracta molt, que també és molt interessant, són casos concrets, experiències que ja estan funcionant, que serviran per obrir el debat, no? D'aquests pros i contres, què és el que funciona, què és el que no. En aquest sentit, de la implicació de l'empresa privada en el que és diferents àmbits, vosaltres teniu un projecte, que és un projecte que es posarà en marxa, que m'ha agradat molt, i és el Segell contra l'Explotació Sexual Infantil. Sí. Aquest és un projecte realment molt ambiciós i molt interessant, on volem, o sigui, s'està fent tota una recerca, no? Un treball de captació de dades, etc., per veure, no?, quina és la situació de l'explotació sexual infantil, no? a la Índia, Bombai en aquest cas, i l'objectiu és sensibilitzar a totes aquelles, bueno, tots aquests serveis, no?, vinculats en l'àmbit del turisme, per tal de que no permetin aquestes pràctiques en els seus establiments. Per tant, hi ha una feina molt important de com elaborar aquest missatge i com transmetre'l. Evidentment, hi ha una part que queda en els serveis, no?, de la ciutat, i una altra també a la societat de Bombai, però que aquí hi ha un treball i una tasca també amb una òptica internacional brutal, perquè aquí en molts casos també estem parlant de turisme, no? Per tant, s'haurà de veure, no?, com s'acaba, perquè el projecte està en projecció, com s'acaba de definir, però hi haurà molta tasca de sensibilització i d'implicació dins de diferents institucions per fer-ho efectiu, no?, i vetllar realment perquè no hi hagi la vulneració d'aquests menors. És per aconseguir una autorregulació dintre del sector, sector de l'hostaleria en aquest cas, perquè no hi ha unes lleis en aquest cas que impliquin directament aquest sector. I també perquè sovint, ja ho sabem, més que les lleis que existeixen persegueixen aquests actes delictius, també és important, estem parlant moltes vegades de xarxes d'explotació, de tràfic de persones, no? Per tant, és molt difícil, com tots sabem, fer front a aquestes xarxes i, bueno, busquen espais, zones grises, no? Com diríem, i és molt important fer front a aquestes zones grises i, no?, convèncer a la ciutadania de la importància de denunciar aquestes situacions i de no permetre-les en el teu espai. És un pas molt gran. Pel que fa a la conferència, de quanta gent estem parlant? De quanta gent que participarà aproximadament, entre ponents i gent que hi anirà de convidats? Tenim les dades més o menys? Parlant del voltant d'unes 150 persones, crec que es podrien ajuntar. Jo crec que Déu-n'hi-do, l'aforament serà... Sí, sí. serà... poder de convocatòria. Sí. Important. Sí, sí, ja et dic, falta veure, perquè encara queda, bueno, pues una setmaneta ben bona i poden haver encara més inscripcions, que ja deia, seran de persones segurament, bueno, pues totes de la Índia, perquè si no, per temes de visats és impossible, però hi ha molts ponents, hi ha molta participació de gent, com deia, d'estudiants, del món de les ONGs, representants d'institucions, ja ha despertat molt interès. Si et sembla, deixem el tema fins al pròxim programa. Sí. I jo sí que voldria que ens fessis un resum de les accions que hi ha hagut durant aquest últim mes, que el mes passat parlàvem de l'acció de Grupàlia, per exemple, que encara estava en marxa, de tot el que era a Pedral del Centre. Una mica com ha anat? Doncs mira, la veritat és que aquest mes de desembre hem tingut, i aquests principis de gener, molta, molta feina, i les accions han funcionat molt bé, i volem donar les gràcies una vegada més a totes aquelles persones que ens segueixen i ens recolzen, perquè la veritat és que han fet que tant l'acció que vam fer a Grupàlia per captar finançament pel projecte Valguadis, que és aquest projecte de parvularis d'educació infantil, no? Perquè tenim a diferents slams de la ciutat de Bombai, en 4 hores havíem recaptat els diners per mantenir un d'aquests centres que escolaritza 25 nens i nenes durant tot un any. Ostres! En hores. Això vol dir que vam recaptar més diners dels esperats, perquè l'acció va durar durant uns dies. L'acció Pedralbes Centre també va funcionar molt bé, començant per poder mobilitzar a 30 i pico persones que van estar a l'estand durant tots aquests dies, que això ja tenir, comptar amb aquestes voluntàries i voluntaris ja és un somni. I la valoració global que en fem, d'una atracció que també vam fer amb el periòdico, bueno, i de totes les coses que la gent a títol individual, no, va muntant també iniciatives per donar-nos suport, tot ha funcionat molt bé, hem tingut molta feina, però la veritat que s'agraeix, perquè tot això és el que ens fa moure cada dia, és el nostre motor. Doncs és perfecte. I en els pròxims dies teniu alguna cosa així, a banda de la conferència, alguna coseta que puguem indicar a l'agenda? Mira, ara, de moment, al mes de gener l'hem començat més organitzant-nos, veient quines són les activitats. Crec que la primera acció que farem... Bueno, de fet, tenim actualment a Sabadell l'exposició Bombai Blanc i Negre, que es pot visitar al casal Pere IV fins al dia 6 de febrer. Això sempre és interessant. Una proposta cultural mitjançant les fotografies de Francesc Melcion. Hi ha una part de denúncia i una part que mostra els projectes d'educació. I després crec que estem en vies d'organitzar una calçotada que encara no puc, serà per Tarragona, però no puc avançar més encara. I bé, estem treballant ara de sortir el nou monogràfic també, que l'hem fet específic sobre un estudi que hem fet dels slams propers a la nostra oficina Bombai. I aquestes són les principals accions, de moment. De moment. De moment. De moment. Però el mes que ve us podré avançar moltes coses, perquè ja tindrem tot encarat de cara a la primavera. Perfecte. Doncs, Isabel, us desitjo que la conferència sigui tot un èxit. Moltes gràcies. El pròxim mes, el pròxim quart dimecres del mes de febrer, ens ho expliques aquí en Línies Obertes, i et desitgem que tinguis un bon mes. Moltes gràcies, també per vosaltres. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí a la mateixa sintonia, a la 106.9 de la freqüència modulada, Línies Obertes, que us acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.